שפעם שפעם היא אנשרה ואולי בפירי מהרגן דגר איתה ואילדה דגר איתה ואילדה שיר שיר שיר שיר با پیرا تاوی بو وینه کود که اندریا چشابوی زور تو رو بو گوتی هرگیز ریگه نادم ببیته وینه چش. اندریاش لو کات دا سری سرما بو. نیده زانی با پیرا بو و تو رو بو. لهمان کات دا تندین ها کر هبون لپش تو رو بو نکی با پیرا. سر لدوی سات خولیای وینه چشان لی اندریا زیادر دا بو. لدی خوی دا دی گود اگر بتوانم وینه جوانتر بچشم لوانه با پیرا رازی بی بکنی گر بچشم. مودی کمی لره چاره که حتی او گلانی لروخ شقامه کمیش دروین زور جوانن ها او گلانه چنده جوانن سیر کنه او اندریایا او چی دکالوه بابچین او دبی چی بسرحات بی؟ وابزانم بیلو گلانه دکاته وا برای؟ نه من غلطم کرد سلاو اندریا او چی دکی؟ اندریا جود لیمه؟ فرانکو ارمانو آرون او چی دکن لیرا؟ هسته ناگم هسته ناگی؟ او تو خری کچی؟ بیلو گلکان دکم وا چی؟ نم گود، اندریا بیر لگولکان دکاتوا؟ ام گولانا چی جاوازی که هنه تا او تماشایم که؟ هیت جاوازی که نیا، بلام ام گولا سپیانم زود پیجوانا ایخو او داشتا پرتی لم جور گولانا، پیم نالا چی جاوازی که هنه تا او که او تماشایم که؟ لگل او دا بچوکا، بلام زور جوانا تو سیل که، لنا او همو گجو جایا دا توانی ویتی گوره بی پاکو بگردی بخوا براستی هم گلان زور جوان درست کراون اندریا گلو گلزاری خوش داره لوانه یه گلکان هاوری اندریا بر تی گیشتم تا کشتی که اندریا گرنگی پی بدا گلا اندریا وا باشتر بود گرنگی با دوزنوی هاوری گودی تا قصیر قلب کی او چیا؟ هاوری تی گوچه حالای کتی دایا خو من نمگو تو هیچ حاله اکی تیده ایا بێگومان گوڵەکان ناوڕێی ئەندریان، بەڵام ئەمە هەموو شتێک نییە، چونکە باڵندەکان و ئاسمان و هەورەکانی شاوڕێی ئەندریان. تێگەیشتی؟ ها، وامزانی ئێوە شاوڕێی ئەندریان. بەڵام ئێستا لەوە بەگومانم. ڕەنگە وابێ ئێرمان و ئارۆن، یەڵە بابڕۆین. ئەندریا، تۆ بەڕاستی لێ هاتووی؟ ئەوا من ڕۆیشتم، ئێوەش کەیفی خۆتانە. ڕۆستا، ئێمە زین لەگەڵێت چاوەڕێکە. ئای لەم گوڵە جوانە، بەڵام لەبەرەوەی لەسەر بەرد کێشاو تەناتوانی بیپارێزی. ناکە ئۆلیڤا، من تەنها دەمەوێت ڕاهێنان بکەم و زیاتر خۆم فێرە وێنە کێشان بکەم. زۆر بەداخەوە، چونکە وێنەکە زۆر جوان کێشاوە. فەرموو، دەستت خۆش بێ. زۆر سوپاس. مۆنتی، تۆش فێری کاری شیرفرۆشی بووی و ڕاهاتووی؟ مامە جیان، ئەمە پارەی شیرەکەیە. زۆر باشە، دەستەکانت خۆش بی. فەرموو، ئەوەش کرێکەت. زۆر سوپاس. ئەندریا، سبەی ساوەڕێ دەکەم، باشە؟ ها؟ باشە، من خۆم شاردبۆ، بەڵام سەگەکەت منی ئاشکرا کرد. چی بۆ ئێرمانۆ، شتێکت دەوێ؟ من دەمەوێت چاکەیەکم لەگەڵ بکەی. بیڵێ. ئەندریا، تۆ وێنە کێشێکی زۆر بەتوانای. وێنەیەکم بۆ دەکەی؟ باشە، وێنەی چیت بۆ بکێشە؟ هەر شتێ بێ، وەک ئەو گوڵەی پێش ئێستا کێشات. چۆن پێخۆشە باوا بێ. بۆ چەند ساتێک ئەندریا لێ وەردەگرم. فەرموو مامۆستا. منداڵەکان، هەمووتان وێنەکانتان هێنا؟ کەس هێنەی هێنا بێ؟ مامۆستا لینا، تەنێ ئێمانە وێنەکەی نەهێناوە. بەڕاست؟ ئێرمانۆ، چی بووە؟ دەڵێی وێنەکەت نەکێشاوە؟ بەڵێ کێشاومە، ئەوەتا. وێنەیەکی جوانە. ئەوە چییە؟ ئەوە خۆت کێشاوتە؟ مامۆستا، ئەمن باوەڕ ناکەم ئێرمانۆ بتوانێ وێنەی ئاوا جوان بکێشێ. ئەو گوڵەوەک و ئەو گوڵەوە کە ئەندریا کێشابووی. ئای ئەندریا نیت کێشاوە؟ ئەی قۆپیەتی! ببوورە، تەنها بیسم ئەندریا یارمەتیم بدا. فرانکۆ، لێی دوورکەرەوە. بەسەر چاو. ئێرمانۆ، پاش تەواوبوونی قوتابخانە بەیەکەوە قسە دەکەین. بەڵێ. ئێستاش کاتی چوونە ماڵەوەیە. ئەمن دەمزانی ئەو قۆپیەی دەکا. ئەندریش دەمزانی. لە هەستت دەگەم، بەڵام نەدەبایە ئەم کارەت بکردایە. هەروەکو پێشم وایە وێنەکە زۆر جوانە. ئێرمانۆ، کوڕەخۆم، تۆ بەڕاستی زۆر جوان وێنە دەکێشی. ئەها، بەڕاست؟ بەڵێ، زۆریش کاری گەرن و گوزارش لە ناخی خۆت دەکەن، زۆریش بەدڵمە. ئەها، ئەم ئەندریایە نیگارکێشێکی زۆر بەتوانایە، چونکە بەڕاستی وێنەکەی زۆر جوانە و دڵگیرە. بەڵێ مامۆستا جیان، ڕاستە. ئۆلیڤا، ئەوە گوێت دا بۆ قسەکانمان، ئەمە هەڵسوکەوتێکی جوان نییە. ببوورە مامۆستا جیان، مەبەستم ئەوە نەبوو، بەڵام ئەندریا وێنەکێشێکی زۆر لێ هاتووە. ئەندریا زۆری حەز لە وێنەکێشانە و وێنەی زۆر خۆش دەوێ، بەڵام لەبەر نەبوونی کاغەز وێنە لەسەر بەر دەکێشێ. هەروەها لەگەڵ باپیرەی شیر دەفرۆشێ. ئۆلیڤا، بەڕاست؟ ئۆلیڤا، دەتوانی کارێک لە جیاتی من بکەی؟ چی؟ بەڵێ. هاتەوە ئەندریا. ئۆلیڤا، تۆ بۆوە بەپەلەی؟ بگرە ئەندریا. چی؟ مامۆستا لینا وێنەی ئەو گوڵەی دیت کە تۆ کێشابوویت، زۆری پێجوان بوو، بۆیە ئەمەی بۆ ناردی تا زیاتر ڕاهێنا لەسەر وێنە کێشان بکەی. باشە ئەندریا. مامۆستا لینا ناردوێتی؟ من دەتوانم وەریگرم؟ بێگومان. وای مۆنتی، زور سپاس دکم اولیو. کمک تاورم که بخیر بی تو اندریا من دو نبی بابی رجان هر ارتاحت موا تو چونی مونتی من دو نبوی بابی را پشت چونه واز دکم او رو زور باشم باش تیش دبم ها من زور تل خوشم با پیرا دوار جورا با پیدا تی من دو بی امرو روش اچی زور خوش بو بلام خودگه با پیره وی نکانی ده تیت مایا زیادر دلم خوش ده بو زور سپاس دکم خواه جان زور سپاس مامو سالینا زور سپاس اولیو زور سپاس خواه جان زور سپاس وینی ام دریاته ده چشم استاش با گژو جیازیان بخشکه حال چشم دبی خاکن اسکم لچه دانوی باور نکم اندریا کوات تو سوری لسر بینه چشان تیبوا با پیره سلاو داوالی بردن دکم با پیره ببی پیشی تو وینه دکیشم چیب کم، ناچارم حف دکم وینه بکشم واشم بیرده کرده و اگر وینه جانتر بکشم او تو دیالی وینه بکشم پیم بله بزانم وینه چشان تا او راد ده خوش اندریا کاتی که وینه ده چشم پیم واکات را دوسته با پیرا، جهان به دنگ ده بیو، گم لدنگی موسیقا ده بی، براستی هسته چی زور خوشو، شادی و کامرانی سر تا پای گیانم داده پوشه. تو هر وکو اووای، نگای تاوکانت. تو هر وکو باو کتوای. چی؟ باله، تو قد باسی باوکم ات بومن نکردوا هر زاری چش لباری باوکم پرسیارم لیت کرده بی تو رو دبوی تو نازانم با بله راز دکی بلام هر جیز لی نابورم بو هتا هتا یا چون که وای کر کچا تاقانکم لنبونی سر بنی اتوا چی؟ دایکم؟ با پی رقصف که دمیو در باری دایکم باوکم هموش تی بزانم اندریا باو که دیه چگل وینه چشه با تو ناکام بو وینه چش؟ بله امرو داوش پیش ده سال لمو بر روی ده باو که نگر چشه چی گروگ بو که تی هات دا خوازی کچکم که دا کادای چی تو اگر چی من لسرتا دا او هاو سر جیریم بدل نبو بلان به هر حال دای کتی خواستو چو نگوندی چی دی که هر چند رونو اشکرا بو که دای کتو باو کت خواین توشی درد سری و نخوشی دکرد لو کاتی که تو لزجی دای کت دا بوی باو کت کوچی دعایی کرد او پیاو مرد ببی اویش چک با کرخی بزی بهیله بلام دای کت قد گلیی لطارانوسی خوی ندکرد دو همین زر که دای کتم دید تو تمند دو سالان بو او کت دای کت زور جوان بودد کت گلا بلام نخوش کو تو زور لعواز و بهیز بو دای کت تمنی 23 سال بو که تک کوچی دعایی کرد دای کت مرد لتمنی چی یک جار کم دا و به اوی بتوانی شتک بو کراکی بکات لبر خاطر دای کت نامه ببیه نگار چش او دای که به هوی میرد کردینی به نگار چش اک توشی جاره ها در دو بلاو نخوشی هد امن دل نیام که دای چشت همان بو چونی منی هی کراکم دایکم رقی لباکم لبو با پیرا پیم بلا با پیرا رق نخیر بلکو باوک تی زور زور خوش دویست من زور دل خوشم کواتا دایچشم شادوان بوا بابا جان من زور داوی لبردن دکم لحیت شتیشم پشیمان نیم بابا جان هر چند ماوی چی کرد بو بلام امن زور شادمان بوم شادمان بوم زور حزم لی بو تا سر لگل ایو بجیم بلام نکرا لگل آواش کتک هم زور دل خوش بو زور دل خوش بو پیمان بیک چکم اندریام خوش بوه اگر بر یارج بده ببیتا نگار چش هر چاو دیری دکم و بخیوی دکم مونتی کو باپیرم؟ ها اندریا لخو هستای؟ او چی تا باپیرا؟ بم به عین زو خریجی سید برو سیره چی ام جوره بکا جوره و؟ باله؟ کشم باپیرا ایتلا موداد توانم نگر بکشم من نمگود نبه تو بی بی توینه چش کورکم بلام پیم باش بو که جوتیاره کم هبه اولا چلگه کارم بو بکاد زور سپاس دکم باپیرا سپاس لکوتای که ده با پیر دووارش غیگی ده که اندریا و باوچی تابلوی جوان و رنجین به پنزب چوککانی بنخشینه بلام آیا اندریا ده بیتوینه چشه چی بناو بانگو دیگی باوچی ده گریتوا تا القی آینده خواتان لگل.